Bu konuyla çok uğraşmayın sizler. Yani kafir veyahut da Müslüm konusuyla bu konulara derin olarak girmeyin inşallah. Bir bekleyin bakalım. Her neyse, kafir olsun veyahut da Müslüman olsun, sizlerin üzerinize o konuyla ilgilenin. Yani sizin boynunuzda bir şey var, sorumluluk var. O konuyla ilgilenmeniz gerekir. O konuya dikkat etmeniz gerekir. Yani anneniz yani ona hizmet etmek kafir veyahut da Müslüman olsa bu vaciptir. Onu doğru yola çekmek bu vaciptir. Ve endir aşiretek ve akrabin. Bu konuyla ilgilenmeniz gerekir inşallah.